राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2058 25 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे बट वृक्ष स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे नमोऽभिराय कृष्णाय गीतामृतगुरवे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे तो सदा वाली बात है, कोई नई बात बोले। एक जनी पूछा है कि मैं ससुराल चली जाऊं, अभी दोपहर में तो मैं चली जाऊंगी, तो एक बात पूछी है कि ये न सर्वम इदम सतम सब जगह है, तो मैं ससुराल में भी अपने स्वरूप को मान लूं, यहाँ भी अपने स्वरूप को मान लूं, तो वहाँ ससुराल में बैठी हुई यहाँ मान लूं क्या अपने को? यहाँ मानने की बात बताइए शेठ जी ने, घर पर जाओ तो वहाँ भजन करो तो ये ध्यान कर लो, गंगा जी का तट है और ये है, गंगा जी किनारे सत्संग हो रहा है, ऐसा ध्यान कर गए यहाँ मन से यहाँ बैठ के भजन करो, ये कहा शेठ जी ने, बड़ी अच्छी बात है, गंगा जी के कृपा बैठी हो रही, आंखें मीच करके ध्यान करे गंगा जी के नाम बैठे हुए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज है, गंगा जी के किनारे बैठे रहे भजन को अपना मेरे बैठे ही जहां बैठे वही भगवान के, बहुत बढ़िया स्थान है। संसार तो कल्पना ही है, इसमें आप शुभ कल्पना करोगे उतना ही लाभ ज्यादा होगा, जितना गंगा जी का ध्यान होगा, गंगा जी की बात होगी, सत्संग चिंतन होगा, संत महात्माओं का चिंतन होगा, गंगा जी का चिंतन होगा, बहुत बढ़िया, यहाँ का ध्यान करो, यहाँ ही बैठे हुए ध्यान करो, जब करो भगवान के यहाँ में बैठे हैं। शेठ जी ने कहा था ऐसा चिंतन करो, भगवान जी चिंतन करो, यहीं बैठे मन से यही बैठे, घर में बैठे हुए भी यही मान लो, यही मान करो, बहुत लाभ की बात है, बहुत शुभ बात, बहुत बढ़िया बात, एकदम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। और बोलो कोई मन में आई हो तो, हमारे तो ये मन में आए, ऐसे इन लोगों ने कहा है नी कि ये प्रसंग चलाओ तो ठीक रहेगा, मानो शरीर में नहीं हो, 84 लाख जोड़ी के शरीर प्राप्त किए और छोड़ दिए, तो वैसे इसको प्राप्त किया इसको छोड़ता है, फर्क क्या है? जितने शरीर प्राप्त किए वे सब छोड़ दिए, ये भी छोड़ना है, ये छोड़ना पड़ेगा ही, पक्की बात है। क्या कोई आदमी सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों में कोई आदमी देखा कि वो शरीर धारण कर भी बैठा हुआ है? आपने देखा हो तो बताओ। ये शरीर तो छूटेगा तो दूसरे जो शरीर छोड़ दे, जो शरीर ये है वह श्रेणी में ही तो आया है। ये जिस श्रेणी में 84 लाख जोड़ी के शरीर थे उसी श्रेणी में ये शरीर आया है, तो ये शरीर तो छूटेगा ही, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम ये छूटेगा। तो उस शरीर में इसमें फर्क क्या है? कोई भी शरीर साथ में रहने वाला है नहीं। शरीर साथ में कैसे रहे? आप तो परमात्मा के अंश, शरीर है प्रकृति का अंश, आपका संबंध ही नहीं है। आपका संबंध भगवान के साथ, शरीर का संबंध है प्रकृति के साथ। जैसे प्रकृति बदलती है ऐसे शरीर भी प्रत्यक्ष बदल रहा है। बालक था, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, कभी रोगी हो जाता है, कभी निरोगी हो जाता है, कभी ऐसा ही कभी कैसा ही होता है, ये बदलता रहता है, या छूट भी जाएगा। तो ये तो अनित्य है, नित्य तो है नहीं। ये मेरा स्वरूप कैसे होगा? आप नित्य है, जहां जहां जिस जिस लोक में गए उस लोक में पुरवा के भोग भोगे, वहां रहे, फिर दूसरे लोग में, तीसरे लोग में, आपके लोग बदलते रहे, शरीर बदलते रहे, स्थान बदलते रहे, ये तो। और इस जन्म में भी देखो तो कभी कोई कहीं कई दिन मारवाड़ में रहे, तो कई दिन बंगाल में रहे, तो कई दिन मद्रास में रहे, ऐसे आपके भी स्थान बदलते हैं और शरीर भी बदलता है, पर आप तो वे के वही है। आप तो स्वयं वो के वो भगवान का अंश हो, कहीं बदले नहीं, कहीं हुए दूसरों का अंश हुए नहीं हुए, सदा भगवान अंश ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमर सुखराशी, आप तो वे ईश्वर का अंश हो। ये कठिन बंगाली हुए, कहीं मद्रासी हुए, कहीं महाराष्ट्र हुए, कहीं मारवाड़ी हुए, आप अपने इस शरीर को कई जगह चला देगा। मैं भी अभी देखूंगा, आप भी देखो, तो शरीर बदलता है, देश बदलता है, समय बदलता है, सब बदलता है, पर आप तो वो के वही है। ये बात सच्ची है एकदम। तो आप शरीर कैसे हुए? शरीर बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, मर गया, आप मर गए, आप भी रोगी हुए, आप मर गए, आप तो वो मात रहे अनित्य शरीर दो, अरे तो शरीर आने अनित्यानी बहु नहीं बसा स्वत एकदम है ही नहीं। शरीर आप हो ही नहीं सकते, आप शरीर कैसे हो गए? ये तो प्रत्यक्ष बात है, एकदम शरीर है जो नष्ट हो जाता है। शरीर कई छोड़ दिए, कई छोड़ दिया, हजारों लाखों 84 लाख शरीर छोड़ छोड़ आ गए, तो वो शरीर छोड़ दिया, ये शरीर रखो अब है शक्ति का किसी में इस शरीर को रखने की ताकत है? शरीर तो बिल्कुल नाशवान है, हमारे देखते देखे बालक रहा, बालक से जवान हो गया, जवान से बूढ़े हो गए, ये तो आपका हमका सबका अनुभव है। शरीर के बदले, पर आप भी बदले? आप बदले नहीं, तो आप अलग है, शरीर अलग है, ये बात तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष सामना देखते हैं तो शरीर तो बदलते रहते हैं, आप वो के वो ही रहते हैं, आप नित्य रहने वाले हैं, आप बदलने वाले नहीं है। बस सही जो एक रूप रहता ही नहीं, दो दिन में एक जगह नहीं रहता, क्षण पर गुरु है, हरदम बदलता है, हरदम। अगर आप बदलते ही नहीं तो आप सभी कैसे हुए? आप विचार करो, क्या ये बात झूठी है? आपके शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते, तो आप शरीर नहीं है, बिल्कुल शरीर नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष बात है, सब शब्द अनुभव की बात है, आपके अनुभव की बात है। कभी आप अपट देह पे पड़ गए, कई बातें सीख लिया आपने, गाना बजाना सीख लिया, जो जानते ही नहीं थे वो सीख लिया, गाना बजाना सीख लिया, पेटी सीख ली, छोड़ ली, ये हमारे किए हुए बातें हैं, सब करी हुई है, नई नई बातें सीख रहे हैं, ये सब नाशवान है। आप अविनाशी हो, मर जाते हैं उनको भी पानी देते हो, पिंड देते हो, उनके नाम से दान पुण्य करते हो, पिंड देते हो, पानी देते हो, तो शरीर तो उनका नहीं रहा, फिर भी आप उनकी याद करते हो, वो देते हो, तो प्रत्यक्ष बात है कि आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए भी नहीं है, शरीर केवल सेवा के लिए है, केवल संसार की सेवा के लिए, क्यों संसार नाशवान, ये भी नाशवान। आगे विचार कर देखो तो संसार भी बदलता है, अपने से वहां बढ़ता, वहां बैठते थे, वहां बैठते थे बाढ़ गए, बाढ़ आई, जनमाया कंकड़ बहुत बाढ़ बाढ़ चढ़ गया, नीची जगह थी, जब ऊंची हो गई, ये प्रत्यक्ष हमारे देखे थे युवा थे, यहाँ जंगल था, यहाँ झाड़ी में बैठते हमने भोजन करते, बदल गया सभी, सब बदलने वाला है, शरीर स्थूल बदल रहा है, सूक्ष्म बदल रहा है, कार्य बदल रहा है, ये आप वैसे हुए हो, शरीर में शरीर रूप आप कैसे हुए, ये सब पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम अपने सबके अनुभव की बात है। शरीर नाशवान है, आप अविनाशी हो, आप वो के वो ही हो, शरीर बदल गया, दाढ़ी मूछ थे ही नहीं, दाढ़ी मूछ आ गई, काला बाल हो गया, ये बदलता है ना, दम ही नहीं बदलता, तो आप शरीर कैसे हुए? ये तो सीधी बात है, सरल बात है, सबके मानने की बात है, शरीर अलग है, आप अविनाशी हो, शरीर आप नहीं है, बिल्कुल शरीर आपका नहीं है, शरीर तो पांच भूत क्षिति जल पावक घन शरीरा, पंच रचित अदम शरीरा, आप पंच रत दो पृथ्वी चलते वायु पचे हो, आप कृति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा, शरीर तो अधम है और पंच रचित है, क्या आप ही पंच रचित हो? पृथ्वी का तेल से बनाया हो आप, परमात्मा का अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है, ये प्रकृति को न रहे आप न रहे हो, और शरीर को छोड़ देते हो, शरीर तो छूट जाएगा, लोग मर देंगे, तो क्या आप मर गए? शरीर तो मर जाता है, आप मर जाएगा, आप तो रहते हो, मर जाए तो मुक्ति किसी होगी, कल्याण किसका होगा, भगवान के धाम में कौन जाएगा, पिछले जन्म कौन रहेगा, अरे एक शरीर धारण करना पड़ता है, ये तो सीधी बात है, एकदम स्पष्ट बात है कि शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, ऐसा आपके लिए भी नहीं है, आप चेतन हो आपके लिए कैसे? अगर आपके लिए शरीर हो तो शरीर मिल गया फिर आपके मिलने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, आपके भगवान है तो भगवान की प्राप्ति हो जाए फिर कोई इच्छा नहीं होती, कभी इच्छा होती नहीं, कोई भी इच्छा, वो अपने है, अपने चीज मिल जाए, बालक रोता है, माँ मिल जाती है, वो भी बिछड़ा जाता है, माँ गे लगा देती है, प्यार करती है, माँ मिल गई आज तो आपको शरीर मिल जाने पर सब मिल गया, फिर अपने और मिलने की इच्छा ही नहीं रही, कोई कामना ही नहीं रही, कोई वासना ही नहीं रही। ये भगवान अपने है, शरीर अपना कैसे है आप बताओ, इतने बैठे हो आप बताओ, आप शरीर कैसे, शरीर तो बालक था पहले, ये याद है आपको भी, मेरे को भी याद है, बालक थे हम पढ़ते थे, वो भी याद है, उनको खेलते थे कूदते थे, अनजान वैसे समझ गए कि बदल जाएंगे, तो शरीर तो बदलता है, आप बदलते नहीं हो, आप हो गए वही हो शरीर में, आप शरीर नहीं हो, आपका शरीर नहीं है, आपके लिए शरीर नहीं है, शरीर तो केवल दूसरों की सेवा करने के लिए ही काम आता है, आपके काम आता ही नहीं, आपके क्या काम आया बताइए, भोग भोगे भोग भोगने हो, भोग भोगने का आप एक खराब संस्कार पर जाएंगे, जन्म मन में दुख पाओगे, कष्ट उठाओगे, तो कष्ट पाने के लिए शरीर दो, शरीर आपका नहीं है, प्रत्येक बात एकदम प्रत्यक्ष है, आपके शंकाओं जो पूछो, शंका होती हो ये बात समझ में आती हो तो पूछो, वास्तव में आप शरीर नहीं हो, शरीर तो घटता बढ़ता है, तो भी होता है, निरोगी होता है, आप तो हो क्यों बोलते है, ना रोगी होते ना निरोगी होते, आप तो है जो क्यों रहता है, शरीर एक तरह रहता ही नहीं, आप बदलते हो ही नहीं, कितना फर्क है, महान फर्क है, शरीर तो बदले बिना रहता ही नहीं, आप बदलते हो ही नहीं, सच है झूठी बताओ, आप शरीर कैसे हैं, शरीर से अलग आप हो जाओ बहुत आनंद होगा, ये विकार जितने होते ये देह अभिमानी होते है, एक आप मान रहो विकार नहीं होंगे, शांति हो जाए, आनंद हो जाएगा, ये तो प्रत्यक्ष बात है, क्या अभी आपको शरीर अपना देखता है, अपना है ही नहीं, ये तो बदलेगा ना बदलना है, क्या छूटेगा ना, न जाने किसी का शरीर कब चला जाए, कुछ बता देंगे कब चला जाए, और आप रह जाओ, आप नहीं रहो तो श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, पिंड देते हो, पानी देते हो, किसको देते हो, वो रहता है, वो तो शरीर तो रहता नहीं, शरीर तो नाश हो जाता है, ये तो प्रत्यक्ष बात है, एकदम छोड़े बात है, शरीर हम नहीं है, शरीर हम नहीं, हमारा शरीर नहीं, हम शरीर के नहीं, शरीर अलग है, आप अलग है, एकदम सबके लिए ऐसी बात है, शरीर आप नहीं हो, शरीर को आप कितना दिन मानोगे, कितना दिन रख लोगे, आपके है हिम्मत शरीर को मरने नहीं देंगे, रोगी नहीं होने देंगे, मरने देंगे ही नहीं, है हिम्मत भी, शरीर तो नाशवान है ही, आप अविनाशी हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, ये प्रकृति अंश है, पांच भूतों से बना हुआ, तारों का अग्नि भगवान है, खिजर पावक गण समीर पंच रचित यादव शरीर, यादव शरीर तो पंच रचित है, आप अदम हो ही नहीं, आप साक्षात परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश हो आप सब, सब सब जित परमात्मा, वृक्षादि भी परमात्मा का अंश है, ये शरीर है, ये स्थावर हो जाए और आप चेतन हो, ये स्थावर है, ये जड़ है, तो आप जानने में आ रहे तो जानने वाले हो, आने वाला है, ये तो प्रत्यक्ष बात है। शरीर आप नहीं हो, आपका शरीर नहीं है, फिर मेरा कहते हो, क्या शरीर को बदल सकते हो? सुंदर बना लो, सबरा लो शरीर को, पाए नहीं चलते, रख ही नहीं चलते, शरीर बड़ा अधिकार चलता ही नहीं, तुम्हारा कोई अधिकार चलता हो तो बताओ, भाई शरीर का बना हमारा अधिकार चलता है, चलता ही नहीं शरीर पर, शरीर तो अपना है ही नहीं। प्रत्यक्ष बात है, एकदम सच्ची बात है। शंका हो आपके पद में तो पूछो, शरीर अलग है, आप अलग हो, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतानि शरीराणि, शरीर सब अनित्य है, पास नहीं, कभी अपने पैसे पर पैसे दे, कभी पैसे कम, कभी सुख हो गया, कभी दुख हो गया, आप वो क्यों हुए थे? दुखी दो या आप झूठ दो गए, आप होते मुक्त में, शरीर को अपना मांगने के कारण झूठते, शरीर को कुटुंब को धन को अपना मत मान, दुखी नहीं हो गए, प्रत्यक्ष बात है, नहीं हो गया, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख क्षमता मिट जाएगा, धन मिट जाएगी, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है। शरीर बदलता है, तत्व बदलता है, शरीर एकदम पक्की बात है, सच्ची सिद्धांत की अच्छी बात। शरीर देखते देखते हम शेर जी थे, भाई जी थे, घनश्याम जी थे, कितने आदमी थे, सत्संग करने वाले कितने थे, वे बदल गए, हमारे देखते देखते बहुत बदल गए, बहुत बदल गए, लेकिन नहीं आ गई। और ये कौन सा रहेगा, ये शरीर रहेगा? अरे आप मर जाओगे, आप तो रहोगे, अगर आप नहीं रहो तो बंधन क्यों होते हो? परमात्मा की प्राप्ति किसको होगी? आप को होगी, फिर शरीर को होगी, शरीर तो यही मर जाएगा। साधन करता है, योग भ्रष्ट होता है, वो साधन आपके भीतर होता है, शरीर तो नहीं रहता। आप शरीर से अलग हो, ये बात तो तीन रही, क्या नहीं देखती है? तो फिर संग क्या है? शरीर हमारा नहीं है, शरीर बदलता है, मर जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा। शेर जी का शरीर कहाँ, भाई जी का शरीर कहाँ, घनश्याम जी का शरीर कहाँ है बताओ, सनातन जी का शरीर कहाँ है? शरीर तो सबका एकदम नाशवान और स्वरूप आपका नित्य, दोनों का संयोग कैसे होगा? स्वरूप तो नित्य है, नित्य है, कई जन्म में गए, 84 लाख जन्म लिया, वे सभी छोड़ दिए, क्या ये शरीर पकड़ोगे, क्या रख लोगे इसको? शंका क्या है बताओ, ये सब बदलने वाले हैं, आप नहीं बदलने वाले हो, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सरल सच्ची। शरीर तो भाई बदलेगा, ये तो बदलता ही है, बदलना ही स्वरूप है इसका, आप बदलते हो ही नहीं, आप वो के हो ही रहते हो, अनुकूलता प्रतिकूलता को अपनी मानने के कारण से आप दुखी हो जाते हो, ये दुखी होना सुखी होना ये बहती हुई तरंगा है, ये बहती हुई तरंगा कभी सुखी तरंगा आगी, दुखी तरंगा आगी, कभी शोक हो गया, कभी चिंता हो गई, भय हो गया, ये सब शरीर को अपना मानने से होता है, अपना नहीं मानने से क्या हो जाए? आपको वो कथा सुनाई थी ना, एक लड़का था, बम्बई का कहते आदमी ढूंढ नहीं वाला, तो बीमार हो गया, समाचार दिया तो पिता भाई लाने वाले से गए, वो था रोगी हो गया, वो भी आ गया, पिताजी भी आ गए। रात्रि में एक धर्मशाला से ठहरे, एक धर्मशाला ठहरे, वो रोगी था, खांसी आ गई उसको, उन्होंने कहा को कौन है ये बैठा है, इसको दूर करो, नींद नहीं आती हमारे को, अल्लाह बोलता खाए खाए खाए घर होता है, अब खाए खाए को शौक होता है, भाई को शौक थोड़ी है, खांसी हो गई, बीमार था बेचारा, बाहर निकल भी आ गया, बाहर निकलो नींद आती है, बाहर निकल दिया, बस सोती पर बड़ा करे करे क्या, पास पैसा नहीं पड़ा, वही सुबह सेठ उठा बाहर गया, पूछा और तुम्हारा बेटा है, फिर ले गया अपने कमरे में, अपने कमरे में, तो शरीर तो यही है, शरीर को आप ये तो मेरा बेटा है, फिर अपने कमरे में ले गया, कमरे में खिलाया पिलाया, सोता सब साथ रखा, अब भाई हम तो तुम्हारे ही मिलने जा रहे थे, अब सब अपने घर चलो, वहां से लौट गए। तो अपना पना तो देखने से अपना पना देखना, नहीं तो सही में देखता ही नहीं अपना पना, है ही नहीं, दूसरा समझ करके आप निकाला, सुबह वो ये ले गया अपने हाथ में, अपने कमरे में ले गया, तो दूसरे कमरे में सुहाता नहीं था, अपना समझा, तो शरीर तो ऐसा है, इसको कहते हैं अपना मान लिया तो मान लिया, नहीं माना नहीं माना, शरीर ऐसा है, शरीर इस ढंग का ही है, इसमें आपके शंका हो जो बताओ कि हमारा तो शरीर अपना देखता है, क्या अपना है, बिल्कुल नहीं अपना है, अनित्यानी शरीरानी, शरीरानी अनित्यानी, सब अनित्य नाशवान है, सब बोले आप अनाशवान हो, फर्क क्या बताओ, दशे अलग है आप अलग हो, शरीर तो टिकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, अरे आप मरोगे नहीं, आप मित्र होगे, शरीर छूटने पर भी आप रहोगे, चाहे नरक में जाओ, चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे मुक्ति में जाओ, चाहे जन्म में जाओ, आप तो जाते हुए कहेंगे उर्दू के चिंतन का कारण गुण संकोष सदस्य जीवन समझो, जिस गुण के साथ संग करो उद्भंगा चिंतन सत्ता, सत्संग हो तो कारण सत्य सत्वस्था सत्तो गुण में सिद्ध हो गए, बहुत लोग जाएंगे मध्य तिष्ठे और तमोग जाओगे, असंगता हो जाएगी, मुक्त हो जाओगे, आप तो अलग हो प्रत्यक्ष में, कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी स्वर्ग लाल जुड़ी में जाते हैं, कभी मनुष्य शरीर में जाते हैं, कभी आप तो वो कभी, और शरीर तो नया नया मिलेगा, नर्कों का शरीर अलग मिलेगा, स्वर्ग का शरीर अलग मिलेगा, शरीर तो अलग अलग है, ये आज मिला हुआ है स्वर्ग, ये भी छूटेगा, ये आप साथ में रहेगा, इनके साथ आप रह सकोगे नहीं, शरीरों के साथ आप रह सकोगे ही नहीं, बालकपने के साथ रहे आप, बालक कहते थे मैं बच्चा हूँ बालक हूँ, उस शरीर के साथ रहे क्या, आज कहते मैं बच्चा थोड़े ही हूँ, क्या मैं तो बालक समझते हो आप स्वयं कहते मैं बालक नहीं हूँ, स्वयं कहते मैं बालक हूँ, मुफ्त में दुख पा रहे, मुफ्त में दुख पा रहे, मुफ्त में दुख पा रहे, ऐसे आप है ही नहीं। आप इधर बैठे बताओ, कोई युक्ति बताओ कि मैं सही हूँ। शरीर हरदम बदलता है, केवल बदलने वाले का नाम शरीर है। निरंतर बदलता है, हरदम बदलता है, रात में, दिन में, सुबह शाम, अर्ध में, जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है हरदम। सुबह देखो, शाम को देखो, रात में देखो, दोपहर में देखो, आधी रात को देखो, गंगा जी बह रही है। इतने संसार सब बह रहा, सब जा रहा है, ऐसे शरीर भी बह रहा है। आप जो आप रहने वाले, आप ईश्वर गणेश हो, साक्षात ईश्वर गणेश, और ये सब नाशवान क्षणभंगुर है। आप अलग हो, ईश्वर अलग, ईश्वर आपका है, संसार आपका नहीं है। संसार में कितना दिन ठहरोगे, है पता आपको, है आपके हाथ की बात। आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र प्रत्यक्ष बात है, फिर मैं शरीर नहीं हूँ ये मान लो, आप निहाल हो जाओगे। ये सत्संग करना सार्थक हो जाएगा, दुख बढ़ जाएगा, संताप बढ़ जाएगा, जलन बढ़ जाएगी, घबराहट मिट जाएगी, दुख सब मिट जाएगा। शरीर के साथ मान लो दुख पाना ही पड़ेगा, साधु ही हो गया, शरीर को अपना माना तो दुख होना पड़ेगा ही, और शरीर से अलग हो गया दुख हो तो कोई पता नहीं। शुभ आता है, दुख आता है, प्रत्यक्ष बात है। आप में शंका हो तो आप बताओ, आप बताओ, प्रश्न करो। फर्क पड़ता है तो शरीर के साथ बैठे हो तो फर्क पड़ता है, आप में फर्क क्या पड़ा, आप तो जानने वाले हो, क्या फर्क पड़ा आप में बताओ। विचार काल में तो आप कहते हैं सारी बात समझ में आती है, है? विचार के समय तो सब बातें स्पष्ट समझ में आती है। विचार का आदर करो, विचार का आदर करो। तो जब कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, उस बात अपनी मान तो मैं ही कर रहा हूँ। कर्म करते हो तो कर्म करने में दूसरे हो गए क्या आप? दूसरे तो नहीं हो महाराज जी, ऐसा मिलावट हो जाती है, मैं ही कर रहा हूँ। नहीं, स्पष्टता विवेक नहीं रहता जितना विचार। विवेक नहीं रहता तो आपकी गलती है, बिगड़ी की गलती है। गलती तो मारी है महाराज जी ने, तो गलती छोड़ोगे कितनी छोड़ोगे? अरे क्यों आयो यहाँ, रोई माँ के मैंने क्यों बैठे? अब जैसे कोई कर्म करते है नहीं, तो ये मान लो तो मैं ही कर रहा हूँ। जितना साहब के सही अलग है, मैं अलग हूँ। तो साहब उसका आदर करो, उसका आदर करो। उसका आदर नहीं करते तो उसका आदर करते हो, संताप का आदर करते हो, विवेक का आदर नहीं करते। विवेक का आदर नहीं होता महाराज, क्यों नहीं होगा? अरे मनुष्य नहीं होगा तो डंडा करेगा, गाय भैंस करेगा, विवेक का आदर कौन करेगा? विवेक का आदर आपको ही करना पड़ेगा। यह आपको ही करना पड़ेगा, कभी करो आपकी मर्जी है। आज करो चाहे 100% करो, चाहे कई जन्म के बाद करो, चाहे इस जन्म करो, ये आदर आपको करना ही पड़ेगा। बिना आदर किए आप सुखी नहीं हो सकते। ये प्रत्येक शरीर से आप अलग हो, बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल अलग हो, अलग ही बात को आदर करो। भ्रांति पड़ जाती है महाराज जी, सब आदमी बिसल जाता है। जब कर्म करते हैं सुख दुख आता है, उस बात का मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तो आई बात मैं कह रहा हूँ, यही तो बात कहता हूँ, आप सुख दुख क्यों होते हैं? भाई तो मूर्खता पड़ी है महाराज जी, कभी कभी मूर्खता। अच्छा छोड़ोगे नहीं? विचार तो छोड़ने का, छोड़ने आधी बात होगी। आधी बात है, आप बात बिल्कुल गलत है। हाथ की बात है, आपके हाथ की, आपके बिल्कुल हाथ की बात है। ऐसा बिल्कुल स्वतंत्र हो आप, ये बिल्कुल स्वतंत्र हो एकदम। कई बातों का पहले दुख होता है, वैसे दुख होता है क्या? महाराज जी मात्रा में तो फर्क पड़ गया, लेकिन आपको तो तत्काल काम मिलता वो नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा तो मेरी गलत नहीं है आपके, एकदम आज मानो आज आज मानो आज ही जाए आज ही आज ही। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज आज अभी सुधरे अभी। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, हो राम को नाम जपो। आज कैसे सुधरे, बात तो हुआ है भगवान का हो जाओ। अब आज थे विचार कर लो कि मैं साधु हो जाऊं, क्या बिगड़ा होगा? तो फिर सीधी सारी बात है, अब आज साधु हो जाओ घर वाला सब छोड़ देगा। सच्ची झूठी तो फिर अब तो आप नहीं, मेरी बात सुन लो, बदलोगे नहीं कैसे होगा? बदलने से काम होगा? मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, सच्ची बात है। तो इनको मानते क्यों नहीं? मानते क्यों? कोई आटा पड़ रहा है महाराज जी, क्या भगवान जाने आटा पड़ रहा है कुछ। कभी कभी ऐसा मान्यता हो जाती है कि मैं शरीर हूँ, कभी भी कभी ये भी हो जाता है नहीं है, दोनों ही बात हो रही है। दोनों बात है, दोनों सच्ची कौन सी? सच्ची मैं शरीर नहीं। तो सच्ची बात को पकड़ो अन्नदाता, कृपा करो सच्ची बात को पकड़ो, झूठी बात क्यों पकड़ो? पकड़ो ही पकड़ो तो बस सच्ची पकड़ो, झूठी क्यों पकड़ो? तो भाई ठीक दिखे सही अपना है, आज बात है वीर की एकांत में जरूर स्वीकार जो साहब ही किसी मैं नहीं हूं, छाव स्वीकार करी। इतनी सोरी बात है, महान आनंद देने वाली बात है, आपका जन्म सफल हो जाता है या सत्संग में आना आपका सफल हो जाए, ये दुख मिट जाए, ये बात ठीक है कि नहीं? तो अब आता हूँ आपका अवगति है, मैं सही नहीं हूँ, सही नाशवान है, आपके देखते देखते दाढ़ी मूछ आ गए, सफेद बाल हो गए, वह नहीं आप में परिवर्तन हुआ? आप में परिवर्तन हुआ ही नहीं, सही में बदला। सफेद तो हरदम बदलता है, आप कभी बदलते ही नहीं, युग युगांतरा तक संसार सब बदल जाए आप नहीं बदलते, और सही बदलता है। बिल्कुल संसार ही शरीर की बात है, संसार शरीर तो एक है, आप और परमात्मा एक है, आप परमात्मा के अंश हो, आप शरीर के अंश हो, ये प्रकृति का अंश है, अपरा प्रकृति भगवान की, आप परा प्रकृति हो भगवान के हो, भगवान के जाति के हो आप। जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, हाँ। ये बात इतनी पक्की बैठी हुई है, हाँ। निकलती नहीं, इसी तरह मैं शरीर नहीं हूँ, हाँ। ये बात ऐसी पक्की नहीं बैठी हुई, पक्की नहीं बैठी तो ये गलती किसकी? गलती तो मेरी है, गलती आपकी। तुम आप सुधारो, आप सुधारोगे दूसरा सुधारेगा, इसको दूसरा सुधारेगा तो आप सुधारोगे। मानो जो दिखा आप सुधार दो, शायद आप सुधार दो, हमारे पास सुधरती हो नहीं, मैं सुधार दो तुम्हारे हाथ मान दे दो, मान ले सू गए थे कसो जी मान ले सू तो मान लो, ये कैसे हो गया? मैं सुधार दू ऐसे थे मानो नहीं, दो दो चार हुए नहीं होते, कैसे कैसे होना हो गए? दो जो चार होते कि नहीं होते, नहीं होते। और क्या है तो और भाई क्या है बताओ, आप सही नहीं होगा, मैं तो हूँ, मेरी बात से हम पकड़ा कर रहे हो, मैं तो हूँ। अच्छा इनमें फर्क पड़ा है कि नहीं? फर्क तो महाराज जी रात दिन का पड़ गया, आप जो तत्काल कह रहे हो वह समझ में नहीं आ रही, तत्काल नहीं हो रहा, क्या बात? अबार अबार अब भैया नतिड़ हो रही है, हाँ। तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये मेरे मन में कभी नहीं मिटती, पढ़ा लिखा हूँ अब कभी नहीं मिटती है बात, पढ़ा लिखा है तो शरीर में है, शरीर में है आप थोड़े हो। इसी प्रकार मैं अब शरीर नहीं हूँ, ये धारणा ऐसी ये कसर किसकी? कसर तो मारी हो, कसर आप तो वहाँ बैठे हो आप, उसको मैं बैठा हुआ। मैं पूछे थाने कृपा है, हमारी कृपा मान लो, हमारी कृपा मान लो, कृपा क्या है? इनमें कृपा की बात है, दो दो चार होते हैं, कृपा से होते हैं, दो दो चार होते हैं, आप सही नहीं हो, आप मान लो तो हर चीज क्या है, आप इन मान लो मैं सही नहीं हूँ, कितने फर्क पड़े, बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा दूसरे से फर्क पड़ा, उनमें दुख में फर्क पड़ा कि नहीं? चोरे ही है तो सब पूरा पूरा भर गया, पूरे भर गया। आज से ही कर लो, अब कोई गाली देवे अपमान करे तो उतना असर नहीं होता, गाली देवे अपमान करे तो उतना असर नहीं होता मन पे, गाली देता है कोई अपमान करता तो उतना असर नहीं होता। हाँ। लेकिन कभी कभी मन में आ जाती है कि होती यू आई तो सही से समझ है बना हुआ, कभी कभी कभी आती है। हाँ। पहले कभी कभी आती थी, पहले तो वैसे बहुत ही दुख होता था, बहुत अपमान पे, कोई विचार पे, आज नहीं होता, नहीं होता। तो फिर मैं बना छोड़ दो, निहाल हो जाओगे। कभी कभी होता था, अभी भी कभी कभी होता है, सदा नहीं होता, तो ये फर्क पड़ेगा ना, प्रत्यक्ष बात है। आपने जितना काम किया उतना काम आपका हो गया एकदम। देखो कहते हैं पहले फर्क पड़ा, फर्क तो बहुत पड़ा गया, तो बहुत पड़ा पूरा करो, बहुत ही क्यों ठहर गई हूँ? वही तो मेरा प्रश्न है कि ठहरे क्यों रहे हैं? आप ही मर्जी से आप ठहरे हो, आपकी मर्जी नहीं तो कोई ठहरा सकता नहीं, कोई किसी की ताकत नहीं आपको ठहरा दे, आप खुद भी ढीले पड़ गए, आप तेज हो गए, नहीं अब सही मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, एकदम बात है, पक्की बात है। सुनो भाई कीर्तन सुनो, हमारे बहुत देरी हो जाएगी, फिर 14 मिनट हो गया, 14 मिनट हो गया। वो जो आप संकेत तत्व कुंडली से बोल रहे हैं, ये बिना मालविक्षेप अब आवरण, आप आवरण का ही खाली मतलब उपदेश कर रहे हैं। मालविक्षेप जब तक नाश नहीं होगा, योग इसको मानता है अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या कारण रहेगी, कभी भी विवेक पक्का नहीं हो सकता है। मैंने 20 साल वेदांत को पढ़ा महाराज जी। आप क्यों आए? मैं आपसे प्रश्न, साधु क्यों हुआ? क्यों हुआ? मैं क्यों आ गए? प्रार्थना ही करूँगा वैसे आपको, ये आए क्यों? मारे इसलिए आया कि ये अविद्या के कारण। तो अविद्या हम मिटाने की बात कहते हैं, वो नहीं मतलब आए क्यों? अब अविद्या को ज्ञान को नहीं मिटाते तो आए ही क्यों? इसलिए लगे हैं, लेकिन हमारा ये दृढ़ विवेक नहीं हो पाता है जब तक उपासना और भक्ति ना किए जाएगी। मुझे भक्ति करने कौन मना करता है? माना इसलिए करते हैं कि विवेक कैसे पक्का हो जाएगा? पक्का मानव हो जाएगा, हो जाएगा मानव तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बड़े बड़े वेदांतियों को हमने शोक होता देखा स्वामी जी, वो दूसर मत देखो, दूसर मत देखो, अपने को भी देखते हैं, अपने को देखते हो, लेकिन उपासना और भक्ति के बिना कभी भी दृढ़ बैराग नहीं होता। मैं तो उपजे बैराग भक्ति करो अभी, नहीं क्यों करते हो? जब आप विचार हो गया होगा तो अभी भागवत में ऐसा लिखा है महाराज जी, मैं आपके आगे बोलूंगा नहीं, हिरण्यकश्यपु भी हिरण्याकेश के मरने पर सबको उपदेश दे रहा है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ये संसार ऐसा है, और क्या कर रहा है? बातें बातें सीखने से नहीं होगा, मारूंगा बातें कितनी सीख लो, आचार्य जो वैदिक शिव आचार्य सारे विक्षेप मल विक्षेप जब तक भंग नहीं, मल विक्षेप तो छोड़ा रो छूटा, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश माया घट घट जस पटी जैसी माया बड़ी जबरदस्त है। अब जबरदस्त आपने उस जबरदस्त माना, ज्ञान को जबरदस्त नहीं माना, ज्ञान ज्ञान को माना आप कमजोर। संपन्न होने के बाद ज्ञान का उपदेश होता है, अब पहले उपदेश करेगा वो नरक में जाएगा, फिर कोई हम मरने लग पड़ेगा। ये बात है ही, ये बात अलग नहीं है। मेरे अंदर शंका थी वैसे, अगर आप दो नहीं करना पड़ेगा माल भक्षेप का नहीं, कोई जरूरत नहीं माल भक्षेप बिल्कुल आप में माना हुआ है। अच्छा, माना बिल्कुल माना हुआ है, ये प्रक्रिया मेरे ऋषि की हुई है, मेरे ऋषि की सारे मेरे प्रकरण ग्रंथों में यार मैं जो मैं मेरे ग्रंथ देखे सिद्धांत तो मैंने देखा मैंने पढ़ा और जो सिद्धांत कौमदी भी पढ़ी हुई मैंने। जोग है ये पांच क्लेशों का नाश किए बिना ना, ये बात है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम होश होता है, तत्काल तत्काल होश होता है, अभी होश होता है।